चलिए तफसीर देखते हैं. आयत नंबर 54 से. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا یا گناہ کیے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی وہ اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے اور پھر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یہاں میدان محشر کے منظر کی کچھ مزید وضاحت ہے جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں تھا کہ سب کو رب کے سامنے کھڑا کرنا ہے. کہا اگر ایسے وقت میں ہر مشرک جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر جہاں سے چلا گیا اگر اس کو ساری دنیا کے دفن شدہ خزانے مل جائیں اور دنیا کی وہ تمام چیزیں جو اس کو بڑی پسند تھیں اور کہا جائے کہ یہ سب کچھ دے کر اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے یعنی خزانے اس کی فصلیں اس کی مائنز اس کی وہ تمام چیزیں جو انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہیں یہ سب کچھ دے دے. کیوں؟ لافتدت بھی تاکہ فدیے میں دے دے اس کو. افتدت کا لفظ فدیہ سے ہے. فا دال یاد سارے آئل ساری معدنیات سب دے کر بھی اللہ کو راضی کرنا چاہو تو کریں گے کوشش کریں گے. و اثر الندامہ اور چھپائیں گے ندامت کو. اثر کا لفظ سین را را سے ہے سر راز کو کہتے ہیں کوئی چیز چھپانا. اس کا مصدر اسرار ہے جو اسداد میں سے ہے تو اس لیے دونوں معنی آئیں گے چھپانا اور ظاہر کرنا یعنی ندامت کو چھپائیں گے یا پھر ندامت کو ظاہر کریں گے. اور ندامت ہوتی ہے وہ حسرت جو انسان کسی کام کے نہ کرنے پہ محسوس کرے. شرمندگی ایک ایسی کیفیت کہ جس میں انسان کی کہتے ہیں نا کہ زبان بند ہو جاتی ہے وہ کچھ جو کرنا چاہتا ہے کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا. ایسے تمام وقتوں میں وہ ندامت کا احساس کریں گے. جو انہوں نے پچھلی زندگی کے گناہ کیے ہوئے تھے وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ وہاں کبھی چھپائیں گے کبھی ظاہر کریں گے. ان کی حالت دکھا رہی ہوگی کہ یہ ان کے اندر کیا ہے لیکن ان کے اندر ایک جنگ لگنے والی کیفیت ہوگی. یعنی عذاب دیکھ کر دل میں چھپائی ہوئی ندامت چھپا نہ سکیں گے تسنوں سے کام نہیں لے سکیں گے. اسی طرح قیامت کے دن سینس آف لاس اتنا زیادہ ہوگا کہ چھپا نہ سکیں گے شاکڈ ہوں گے. اب دیکھیے جب آپ کے اوپر خوف ہوتا ہے نا تو یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں گلٹ ان ایکسپیکٹڈ اسٹل ساکت ہو جائیں گے. اگر ہم ندامت کے جو چھپانے کے دو معنی تھے چھپانا اور ظاہر کرنا اگر چھپانے کا معنی لیں تو کیا ہوگا کہ ساکت ہو جائیں گے شوق میں چلے جائیں گے اور چھپا لیں گے. اور ظاہر کرنے کا معنی لیں تو اس کا مطلب ہوگا چیخنے اور چلانے لگیں گے چیخنا شروع کر دیں گے. سورۃ مومنون کے آخری رکوع میں بھی آپ جا کے دیکھیے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا چیخیں گے روئیں گے اے اللہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی ہم کیا کرتے تھے. لیکن کیا ہوگا وقودیا بینہم اور ان کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے سب معاملے باہم لڑنے جھگڑنے والوں کے فیصلے ظالم اور مظلوم ایک ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے. انبیاء اور قوموں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے. اب ذرا سوچئے میدان محشر میں ہمارے حساب ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہمارے سامنے موجود ہیں اور اللہ حساب لے رہا ہے کتنی شرم آئے گی. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر اے اللہ اگر تو نے میرا حساب لینا بھی ہے نا تو نبی کے سامنے نہ لینا کیونکہ میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. اب دیکھیں کہ پچھلے رکوع میں ہم نے انبیاء کرام کا تذکرہ دیکھا کہ کیسے وہ ہمیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ کوششیں کرتے ہیں. اور بعض صفحہ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام تو آج کے دور میں نہیں ہیں لیکن ہم اگر مشاہدے کو دیکھیں اپنے سامنے مشاہدہ رکھیں اپنا کہ کسی نیک شخص کے سامنے اگر ہماری کوئی چوری کھل جاتی ہے یا کوئی ہم غلط حالی حلیے کے اندر سامنے آ جاتے ہیں تو ہمیں اتنی شرم آتی ہے. بعض دفعہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کسی دیندار سے بھی واسطہ پڑے گا اور وہ بالکل اپنے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے سب ہوتے ہیں ویسے وہ ہوتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ ایسے وقت میں لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ زمین پھٹے اور اس کے اندر گھسنے والی کیفیت والی کیفیت دکھتی ہے. تو ذرا سوچئے کہ میدان محشر میں کیا ہوگا جہاں سب موجود ہوں گے, ہمارے باپ دادا دادی نانا نانی, ایون جن لوگوں کے سامنے ہم بڑا بننا چاہتے ہیں, مثلا سسرالی رشتہ دار ہیں, بچوں کے سمجھانے ہیں, چھوٹی عزتیں بنانے کے لیے انسان کئی کوششیں کرتے ہیں, تو وہاں جا کے سب کے سامنے ہمارے اصل پول کھول دیے جائیں کہ یہ تھی اس کی حقیقت. بخودی یا بئی نہ ہم بالقسط, ظلم تو ہونا ہی نہیں, ہے سارا معاملہ انصاف کا. وہم لا یظلمون, اور ظلم نہیں کیا جائے گا, ہر ایک کو اس کے جرم کے برابر سزا دی جائے گی. یہ مشرکوں کا حال بھی ہے اور ظلم اور زیادتی کرنے والوں کا حال بھی ہے. ابو عبیدہ کہتے ہیں اثر الندامہ سے مراد ہے کہ اس وقت ندامت کو ظاہر کریں گے کیونکہ قیامت کا دن بناوٹ اور مصنوعی اظہار صبر کا نہ ہوگا. مراد کیا ہے کہ تکلیف اتنی سخت ہوگی کہ جھوٹے صبر اور مصنوعی روپ دھارنے کو کوئی اختیار نہ کر سکے گا. اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں اثر کے معنوں میں کہ وہ ندامت کو چھپائیں گے, یعنی بالا دست سردار اپنے زیر اثر کمزور تابعین سے اپنی ندامت کو چھپائیں گے تاکہ ان کی وجہ سے گمراہ ہونے والے ان کو ملامت نہ کریں. یعنی جو بڑے لوگ تھے نا لیڈرز, ان لیڈ ٹائپ کے لوگ, وہ شرمندہ ہو جائیں گے کہ آج وہ چھوٹے لوگ جو کل ہمیں دیکھ کے غلط کام کرتے تھے آج ان کو نہ پتہ چل جائے کہ ہم فیل ہو گئے, یا ایسی جیسے دوسروں کو پڑھانے والا خود فیل ہو جائے. تو وہ چھپائے گا نا اپنا آپ کہ کاش میرا یہ حال دوسروں کو نہ پتہ چلے کیونکہ میں نے تو دوسروں کے اندر اپنے ڈنکے بٹھائے ہوئے تھے اور میں تو وہاں بڑی بڑی باتیں بولتا تھا اور آج میں ہی فیل ہو گیا. اور اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر بھی کی گئی کہ اخفاء ندامت, یعنی ندامت کے چھپانے سے مراد کیا ہے کہ بول نہ سکنا. غیر متوقع اور بے گمان عذاب جب سامنے آئے گا تو حیرت کی وجہ سے بول بھی نہ سکیں گے. اسی طرح ایک اور رائے بھی ملتی ہے کہ کسی چیز کے خلاصے کو سر کہتے ہیں. راز کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ. تو راز کی طرح خلاصہ چھپانے والی چیز ہوتی ہے, حفاظت کی چیز ہے. تو لہٰذا قیامت کا دن کھول دے گا لوگوں کے اصل کو. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہوگا. لوگوں کے دلوں میں جو چیزیں ہوں گی وہ کھول کے رکھ دی جائیں گی ان کے سامنے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے, ہمارا کیا مقام تھا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پہ ظلم نہ کیے جائیں گے. ایسے لوگ اس دن کسی ظلم کی توقع نہ رکھیں. ظلم ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو حق کام کرے اس کو نہ دینا, اسی طرح جو کام نہ کریں اس کو کچھ مل جانا, یہ بھی ظلم ہے. تو قیامت کا دن بے لاگ انصاف کا دن ہوگا, اور کون سی ذات یہ کرے گی اس کا تذکرہ آگے آتا ہے. اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. ظلم نہ کیا جائے گا کہ بغیر کسی قصور کے عذاب دیا جائے. اللہ مظلوموں پر ظلم کی وجہ سے ظالم کو پکڑے گا, ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑ لے گا. وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان ہے, وہ ثواب دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے اور عذاب دینے کا بھی. کچھ بھی تو اس کی قدرت سے باہر نہیں. اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. دو دفعہ یہاں اللہ کا لفظ آیا. اللہ حرف تنبیہ ہوتا ہے, کسی کو تنبیہ کرنا, وارن کرنے کے معنوں میں. اور دیکھیے کہ اکثرہم, ان میں سے اکثر, آج کے دور میں اکثریت کا نعرہ ہے, انسانوں کی اکثریت, میجورٹی از اتھارٹی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اکثرہم لا یعلمون, اکثر علم سے خالی ہیں, ان کو دانش اور فہم ہے ہی نہیں, کوتاہی ہے ان کے اندر, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں سے آئے کہاں جا رہے ہیں. ذرا سوچئے, کچھ رسمی جملوں کو نکال دیں, بڑا ڈر لگتا ہے, بڑا خوف آتا ہے. اس کے علاوہ اگر عملی طور پہ زندگی کو دیکھیں تو کیا واقعی ہم آخرت کے اندیشوں میں جینے والے لوگ ہیں؟ کیا اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق, اس میں آتے وجنتک حق, تیری جنت سچی, تیری جہنم سچی, تیرے وعدے سچے. جس چیز کا غم لگ جاتا ہے نا, پھر وہ بندے کے دل کا سکون چھین لیتی ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کے غم, رات کو سوتے ہیں تو دنیا کے غم, اٹھتے ہیں تو دنیا کے منصوبے, سوتے ہیں تو اس حسرت کے ساتھ سوتے ہیں کہ جو آج کا ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چار دن کی دنیا, ہوا یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دے گا, اس کی قدرت میں کوئی زوال نہیں. کوئی موت اور حیات کو قبول کرنے والا بدل ہی نہیں سکتا اس کے فیصلوں کو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور مرنے کے بعد تم قبروں کی طرف سے اٹھائے جاؤ گے. آنا اسی کی طرف ہے, کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت کا ذکر کیا, ملکیت کا ذکر ہوا. دیکھیے ملکیت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے ملکیت تامہ, مکمل ملکیت, کمپلیٹ اونرشپ. جیسے جیسے آپ کوئی گھر لیتے ہیں تو پورے اونر بن جاتے ہیں, سب پیپر آپ کے نام, آپ بیچیں, رکھیں, خراب کریں, ٹھیک کریں, وہ آپ کا ہو گیا, یا اس سے بھی آگے بڑھ گئے. اور دوسری ہوتی ہے ملکیت ناقص, نقص ہوتا ہے اس میں. بظاہر آپ ہو جاتے ہیں اونر, لیکن آپ ایک خاص حد تک ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, لیکن ہم اس دنیا میں جو بھی چیزیں دیے جاتے ہیں نا, ہم اس کے مالک ناقص ہوتے ہیں. مثلا جو گھر ایون آپ کے نام ہو گیا, سب کچھ آپ کا ہے, کچھ بھی کریں, لیکن اللہ نہ کرے ایک زلزلہ آئے اور وہ سارا گھر ڈھہ جائے, پاسیبل ہے نا؟ طوفان آئے, آندھیاں آئیں, سارے گھر کے شیشے ٹوٹ جائیں, تو ہماری ملکیت کہاں گئی؟ ملکیت تامہ کیا ہوتی ہے کہ پھر بندہ اس کے اندر ایک ایک چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کام کو وہ ٹھیک طرح سے کر سکتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اللہ کی ذات جو دنیا میں بھی ہماری ہر چیز پہ اختیار رکھتی ہے, تو کیا وہ ہم پہ اختیار نہیں رکھتی؟ وہ ذات اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے, کون بچے گا؟ پھر اللہ کے وعدے برحق ہیں, اچھا کام کرو گے تو جنت, برا کام کرو گے تو جہنم. زندگی موت سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہے. اتنی بڑی ذات سے بے نیاز ہو کے رہ سکتے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ کیوں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتے؟ تم کیوں اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو؟ کبھی سوچو تو صحیح کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا, تم سے مانگا کیا؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جس چیز کا غم لگنا چاہیے تھا وہ لگا ہی نہیں. ہم سارا دن انہی چیزوں میں گزار کے تھک ہار کے جب لیٹتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں بچتا کہ لاؤ ہم آیت الکرسی پڑھ لیں, چلو ہم سورۃ ملک ہی پڑھ لیں, ہم کچھ اللہ کو یاد کر لیں, ہم بستر پہ لیٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. جب انسان بے حس ہو جاتے ہیں نا, تو ان کا یہی حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت سینسٹیو, بہت حساس مخلوق بنایا ہے, تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. دنیا میں جب انسان کو کوئی عذاب آتا ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں, لیکن آخرت کے جب عذاب آئیں گے تو اتنی گھبراہٹ ہوگی, اس وقت دنیا اتنی چھوٹی لگے گی کہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ کے سامنے پیش کر دی جائیں کہ اللہ تو لے لے. اس پہ ایک روایت بھی ہے قیامت کے دن کم سے کم عذاب والے دوزخی سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تیرے پاس دنیا اور اس کے اندر جو کچھ تھا وہ ساری دولت موجود ہو تو کیا اسے اپنے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے آسان تر بات طلب کی تھی اور کہا تھا کہ اس بات یعنی توحید پر قائم رہے تو میں تجھے دوزخ میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا. یعنی دنیا میں یہ کر لیتے تو قبول ہوتی, وہاں نہیں کیا تو اب شرمندگی. اب تم جو بھی کرنا چاہو کر لو, تمہاری باتوں کا کوئی مول نہیں. اور اس کے بعد پھر دنیا اور مافیہا کی ہر چیز سے بے نیاز کرنے والی چیز کا ذکر ہے کہ جو حقیقت میں بندے کو رب کا قرب بھی دیتی ہے اور اللہ کے نبی کی قدر بھی دلاتی ہے. اللہ کے نبی کی جو شان تھی نا وہ قرآن کی وجہ سے تھی, کیونکہ جو چیزیں آپ کو دی گئیں اس میں سب سے بہترین چیز قرآن تھی, جس کی آیتوں نے آپ کو اس قابل کیا کہ مکہ والوں کے دیے ہوئے تانوں کو سہ سکیں, ظلم کو سہ سکیں. اس کتاب سے جو آپ کا تعلق تھا اور جو یہ کتاب آپ کے دل کو خوشی دیتی تھی اسی کا ذکر فرما دیا. کیا؟ یا ایہا الناس, اے لوگو, قد جاتکم موعظۃ من ربکم, بے شک آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت. وشفاء لما فی الصدور, اور ان بیماریوں کی شفا جو تمہارے دلوں کو لگ چکی ہیں, تمہارے امراض قلب کی دوا ہے, تمہارے غلط عقیدوں کو بدلنے والی, تمہیں اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی محبت سے نکالنے والی یہ کتاب ہے. بخداؤں و رحمت للمؤمنین, اور یہ رہنما بھی ہے, گائیڈ ہے تمہاری. لیکن کس کے لیے رحمت ہے؟ یہ متقیوں کے لیے. رحمت کیسے ہے؟ ایک ایک لفظ پڑھ کے دس دس نیکیاں پاؤ گے. اس لیے یہ اتنی پیاری نعمت جس کو مل جائے اس کو کیا چاہیے؟ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور ایمان والوں کو کیا چاہیے؟ اے نبی, آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر کہیں کہ اللہ کے فضل و رحمت سے یہ نصیحت, یہ شفا, یہ ہدایت اور یہ رحمت جو ہم کو اللہ کی طرف سے ملی ہے, ہم اس کا حق نہیں تھا, یہ اس نے اپنی رحمت سے دی ہے. اس لیے اللہ کے اس فضل اور کرم اور اس قرآن کے حاصل ہونے پر خوشیاں مناؤ. فبذلک, یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. فبذلک فلیفرحوا, بس چاہیے کہ خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون, اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں. دو آیات ہیں اور ٹھنڈک بھرنے والی آیات ہیں دل میں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم کے منصب بیان کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے تم پر. اللہ نے اپنی پیاری کتاب اتاری جس کی چار خوبیوں کا ذکر ہے. پہلی خوبی موعظت, واس, وو عین زوئے, نیکی اور بھلائی کی یاد دہانی کرنا جو بہت اخلاص کے ساتھ ہو. اسی طرح دلوں کو نرم کرنے والی بات کو موعظہ کہتے ہیں, تو گویا کہ قرآن دلوں کو نرم کرنے والا ہے. پہلے دل کی مٹی کو نرم کرو قرآن کے ساتھ, پھر لوگوں کو مسئلے مسائل سناؤ, پھر ان کو حکم سناؤ. صدور کا لفظ صدر کی جمع, سینہ مراد ہے, اور سینے, دل چونکہ سینے میں ہوتا ہے تو مراد اس سے دل ہے. اور ویسے بھی دل کو انسان کے جسم میں وہی حیثیت حاصل ہے جو صدر کو ملک میں ہوتی ہے. سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے نا, ہاں اور کیا ہے ہدن ہدایت ہے کیسے ہدایت ہے کہ اس کو گائیڈ لائن بناؤ اس سے نصیحت حاصل کرو یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ دیکھئے گا کہ یا ایہا الناس کہہ کے قد جاتکم موعظتم من ربکم والشفاء لما فی الصدور کی بات کر دی گئی کہ شفا اور موعظت ہے لما فی الصدور بات روک دی اور ہدن و رحمہ کے آگے للمومنین کہا مفسرین کہتے ہیں کہ موعظت اور شفا تو عام لوگوں کے لیے یہ سب کو مل جاتی ہے جو اس کو پڑھے گا جو اس کی طرف چلے گا لیکن ہدن و رحمہ اس کو پانے کے لیے ایمان لانے کی ضرورت ہے یعنی قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھے بغیر رحمت کی کتاب سمجھے بغیر بس ایسے ہی اس کو لے گا تو عام فائدہ ہوگا مراد کہہ کہ آئی تو یہ کتاب انسانیت کے لیے تھی لیکن فائدہ صرف مومنین نے اٹھایا اور یہی بات سورۃ آل عمران کی آیت 138 میں بھی ہے حاذا بیان للناس سورۃ بنی اسرائیل آیت 82 میں بھی ہے وننزل من القرآن ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جس میں دلوں کے لیے بیماریوں کے لیے شفا ہے اور دل کی ٹھنڈک ہے اسی طرح سورۃ فصلت سجدہ جس کو بولتے ہیں اس کی آیت 44 میں بھی قرآن پاک کی ان خوبیوں کا ذکر ہے حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ مشکلات سامنے آتی ہیں اور ان مشکلات پہ قابو پانے کے لیے انسان بہت سہارے کی ضرورت رکھتا ہے ہم کمزور ہیں اللہ نے ہمیں ایک بہت سائیکلوجیکل کریشن کے طور پہ پیدا کیا ہے ہماری نفسیات ہے نفسیات بنتی ہے تو انسان بنتا ہے اور نفسیات بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے اللہ نے جو کتاب میں ہدایت دی ہے نا وہ انسان کے لیے رحمت ہے اور اس میں نصیحت بھی ہے لیکن اس نصیحت کو پانے کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان اپنی فطرت کو مسخ نہ کرے اپنی سائیکالوجی کو خراب نہ کرے کیونکہ جو لوگ اپنی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں نا ان کو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نصیحت نامہ فائدہ نہیں دیتا آج دنیا کی چیزیں اور اس کی رونقیں ہمارے سامنے نقد کے صورت میں دکھتی ہیں ہر لمحے انسان اس کی لذت کو پاتا ہے ان کی خوبیوں کا تجربہ کرتا ہے سوچو اور لے لو اور لاؤ اور دیکھ لو انجوائے کرو اس کے برعکس آخرت کی نعمتیں وعدوں کی بنیاد پہ ہیں بس وعدے کیے ہوئے ہیں اب جب انسان ان کے بارے میں سنتا ہے لیکن تجربہ نہیں کرتا تو بعض لوگ جو کم سمجھ کے ہوتے ہیں نا وہ نقد چیزوں پر تو ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو صرف آج وعدوں کی صورت میں ہمارے پاس کریڈٹ کارڈز پڑے ہیں ان کو نہیں لیتے کہ پتہ نہیں کب کیش ہوں گے یہ چیکس اور اس طرح سے وہ اس دنیا کے وقتی تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن وہ لوگ جن کو اللہ گہری سمجھ دیتے وہ ضرور سوچتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ہدایت کی نعمت اس کتاب کی صورت میں ہمیں دے کے ہمیشہ کی خوشیوں کے دروازے کھول دیے پھر وہ اس وعدے پہ یقین کر کے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا خوش لوگ دنیا کی ہر نعمت کو پا کے ہوتے ہیں اسی لیے فرمایا کہ فبذلک فلیفرحوا اصل خوشی اس کتاب کے ساتھ ہے اب دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا وہ کیسا ہے مادی چیزیں ہیں نا آپ کپڑے اپنے چھو سکتی ہیں آپ اپنے کھانا کو کھا سکتی ہیں گھر کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کو پا سکتی ہیں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے مقابلے میں کیا فرمایا کہ یہ کتاب اللہ اکبر یہ کتاب دل کو سچی خوشی دیتی ہے خوشی کیا ہوتی ہے ڈکشنری میں خوشی کی تعریف کیا ہے کہ وہ کیفیت جو من پسند چیز کو مل جانے پر دل محسوس کرے اس کو خوشی کہتے ہیں اللہ کا فضل اس کی رحمت اس کو پانے کا احساس۔ ابن ابی حاتم اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ جب عراق فتح ہوا اور وہاں سے مال دولت یعنی خراج کی صورت میں حضرت عمر کے دربار میں پہنچا، آپ نے اونٹوں کی گنتی کرنا چاہی لیکن وہ بے شمار تھے، یعنی اتنے زیادہ اونٹ تھے کہ گن نہ سکے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ آیت پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو آپ کے مولا عمر نے کہا، یہ بھی تو اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے غلط کہا، یہ تو ہمارے حاصل کردہ ہے۔ جس فضل و رحمت کا بیان اس آیت میں ہے وہ یہ نہیں ہے، یعنی دنیا کی کوئی نعمت بھی مل جائے اپنی کوشش سے اپنی محنت سے، لیکن وہ اللہ کے دیے ہوئے اس انعام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس وقت میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر اس آیت کو ہم کسی ایسے مجمع میں کہیں جہاں لوگ سطحی طور پہ یا ایک ابتدائی لیول پہ دین میں آتے ہیں، گو کہ وہ بھی بہت ہی قابل احترام ہیں اور راستہ تو انہوں نے بھی پا ہی لیا ہے، اب چلنا شروع ہیں، لیکن اب آپ لوگ تقریباً 11ویں پارے پہ ہیں اور آپ کے ساتھ میں یہ آیت شیئر کر رہی ہوں نا، تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچوں میں سے کسی کو بہت اپنا ہمراز سمجھ کے کہے کہ بچے تم میرا صحیح درد سمجھتے ہو، یا تمہیں اب پتہ ہے کہ مجھے کیا خوشی ہوتی ہے۔ ابتدا میں جب طالب علموں سے قرآن پاک کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو ایک آنے والا تصور سوچ کے خوشی سے سن لیتے ہیں، کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک کے آغاز میں جب کوئی ایک انٹروڈکٹری پروگرام ہوتا ہے یا دو تین، تو اس میں لوگ پھر قرآن پاک کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، اس دن آنے والے ایک عجیب شوق اور ایک لذت کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت، اور آپ ظاہر ہے اس میں سے بہت سارے اسی میں ہی ہیں نا جو پہلے دن کے اس درس میں بھی ہوں گے جس دن آپ سے قرآن کی بات کی ہوگی، اس وقت آپ 1/3 سے زیادہ حصہ اپنے سینوں میں لا چکے۔ اللہ اپنے سب سے پیارے وعدے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ رحمت ہے، یہ ہدن ہے، یہ معیزہ ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے کلام تم تک پہنچا، یہ بیدار کرنے کا پیغام ہے، یہ اچھی باتوں کی دعوت ہے، یہ بری باتوں سے رکنے کی دعوت ہے، یہ اللہ کے حکموں اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کا بیان ہے، اسی لیے تو یہ معیزہ ہے، اسی لیے تو یہ دلوں کو چھوتی ہے۔ اسی کتاب کو پڑھنے کے بعد تو بری بات کا جواب اچھے طریقے سے دینا آ جاتا ہے، اس کتاب کے پڑھنے کے بعد تو دل کے اندر سے کسی کی کوئی بری چیز یا بری حرکت ہی نکل جاتی ہے۔ ہر ایک سوچے، میں کہاں کھڑا ہوں، میرے سامنے کیا ہے، میرا دل کیا کہتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کتاب کو اپنے دل کے ساتھ اپنا آپ دے کے دیکھیں، پھر واقعی وہی بات ہے کہ جو روٹتے ہیں وہ تھوڑی دیر میں مان بھی جاتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ بعد میں اقرار کرنے والے بن جاتے ہیں، پھر یہ شفاء لما فی الصدور بنتی ہے کتاب، پھر حقیقت میں کتاب آپ کے دل کی بہار بنتی ہے اور آپ کے زخموں کا پایا بنتی ہے۔ لیکن شیطان اسی کتاب کو ہماری زندگیوں سے نکالنا چاہتا ہے، سب کام کروائے گا نیکی کے اس کتاب کی قیمت پہ۔ سب سے پہلی چیز جس کے چھوڑنے کا حکم دے گا یا مشورہ دے گا یا دل میں ڈالے گا وہ یہ کتاب ہوگی۔ آپ سب اس لمحے اپنے دل کو باندھ لیں اس بات پہ کہ اللہ میں نے بھی اس رحمت کو لینا ہے، اگر ابھی بھی یہ پوری خوشی نہیں بنا تو میں نے بنانا ہے اس کو خوشی۔ ایک وقت لگے گا لیکن آپ خود ان باتوں کی تصدیق کرنے والے بن جائیں گے کہ جو خوشی اس کتاب سے ملتی ہے، یقین کریں ڈپریشن، دکھ، بیماری، پریشانی، بھوک، پیاس، کتنے ہی جذبات لے کے انسان بیٹھتا ہے نا، کبھی کچھ کبھی کچھ. ہم انسان ہیں، انسانوں کے ستائے ہوئے ہیں، انسانوں کی وجہ سے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے جب اس کتاب کو کھول لیتے ہیں نا تو پھر انسان بالکل اپنے آپ کو ہلکا پھلکا پا لیتا ہے، کوئی تھکن کوئی پریشانی نہیں. اور میرے ساتھ سب کو یہی شکوہ رہتا ہے کہ آپ کلاس شروع کرتی ہیں تو آپ کو بس پتہ نہیں ہوتا اب اور بھی کام ہے آگے کرنے والے. میں ان کو کہتی بس کلاس کر لوں فٹا، بس آج 15 منٹ پہلے ختم کر دوں گی، مجھے یاد ہی نہیں رہتا. کیوں؟ کہ اس کے اندر اپنا آپ پورا ڈالنا پڑتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب اس کتاب کو واقعی اس طرح لے اور دے سکیں جیسے اس کا حق ہے، اور اللہ ہمیں اس کتاب کی خدمت کے لیے چن لے. بہت بڑی سعادت ہوگی اگر اللہ نے ہمیں یہ عطا کر دی. اللہ کے نبیوں نے اس کتاب کی خاطر پتھر کھائے، چلے، مشکلیں سہیں، اپنوں کو بیگانہ کیا. اللہ یہ ساری سنتیں ہم سے بھی ادا کروائے. اچھا اچھا ہوتا رہے تو خوش ہوں، اور ذرا مشکل آئے تو ہم کے نہیں دیکھا یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، اس وقت بھی مسکرائیں، ایک سنت ادا ہو گئی. آج اللہ نے ہم سے بھی یہ کروا لیا جو اللہ کے نبیوں سے کرایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو واقعی ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کی دعا بنا دے. آپ دیکھیے کہ دوا بند رہتی ہے بوتل میں تو فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، تو بند قرآن کا کیا فائدہ؟ آپ دوا کو ریگولر کھاتے ہیں، وقت پہ کھاتے ہیں تو فائدہ نا، تو قرآن کو بھی ایسی کرنا پڑے گا. پھر دوا کھاتے ہیں تو ساتھ پرہیز ضروری ہے نا، اسی طرح قرآن کے ساتھ پھر کچھ چیزوں کا پرہیز بھی ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ دوا کو یقین سے کھائیں تو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کو پڑھتے پڑھاتے وقت یقین ہونا چاہیے، پڑھانے والے پہ بھی اور اس بات پہ بھی جو سنی ہے، پھر فائدہ دے گا. کیسے علاج کرتا ہے یہ قرآن؟ یہ ایسے کرتا ہے کہ انسان ہر موقع پہ اس کتاب سے رہنمائی پاتا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی معاملہ آ جائے، آپ کے دل کو ایسے بے نیاز کر دیتا ہے کہ آپ خود اس کا فرق دیکھتے ہیں. دل سے حسد، بغض، خود غرضی، لالچ، یہ سب کچھ نکالتا ہے. یہ وہ بلاکس ہیں، یہ کلاٹس ہیں ہمارے دلوں کے جو ہمارے خون کو روک رہے ہیں گردش کرنے سے، حرکت کرنے سے. جب انسان اس چیز کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو تسلیاں دیتا ہے. زندگی میں بڑے حادثے آئیں گے، یہ قرآن آپ کو تسلی دینے والی ایک دوست کی صورت میں سامنے آ جائے گا. زندگی میں خوشیوں کے بڑے موقع آئیں گے، اور اس وقت یہ کتاب آپ کی خوشیاں بانٹنے والی دوست بن جائے گی. غم کے موقع پہ کوئی نصیحت کرے تو لوگ برا مانتے ہیں نا، لیکن قرآن کی نصیحت پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. قرآن جو آپ کو کہے گا نا، آپ کو برا نہیں لگے گا. جو قرآن پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرتا ہے نا، تو اس کے اندر یہ قرآن جیسے پتھر میں گھستا ہے نا کچھ، اس طرح گھستا ہے، اس کی بات کے اندر اثر بھی آتا ہے. اور جو بے عمل شخص کی زبان سے بات نکلے گی نا، اس کی بات تنکے کی طرح بے اثر ہو کے اڑ جائے گی. اور اگر اس کتاب کو پڑھانے والے، بتانے والے، اگر اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہوگا نا، تو کہنے اور سننے والوں میں سے کسی کو یہ کتاب اللہ سے نہیں جوڑے گی. اس لیے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. پہلے اپنے آپ کو پڑھائیے، پھر دوسروں کو پڑھائیے. پہلے خود کو بتائیے، پھر دوسروں کو بتائیے. ہم بچوں کی طرح ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے بچے کو بھوک لگتی ہے نا تو ماں اس کو کھلونا دے دے، خوش ہوگا؟ نہیں، وہ روتا ہے، ضدے کرتا ہے، اس کو ماں چاہیے. اسی طرح ہماری روحوں کی غذا قرآن ہے، اور ہم کچھ اور ڈھونڈتے ہیں. میں کہیں تھی، اینڈ پہ شیئرنگ ہوئی، ایک ساتھی تھی، انہوں نے بہت سچ بولا. کہنے لگی بہت کچھ کرتی ہوں دین کے نام پہ، یعنی مختلف اپنی ایکٹیویٹیز بھی بتائیں، لیکن کہنے لگی دل کو سکون نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر میں نے اس پہ اسی وقت لوگوں سے بھی شیئرنگ کروائی، پھر یہی مثال دی کہ آپ کی طلب کچھ اور ہے. آپ قرآن کا کوئی اور اینگل دیکھ رہی ہیں، آپ اس کو ثواب کے لیے پڑھ رہی ہیں، آپ وظیفے کر رہی ہیں، آپ کچھ اور کر رہی ہیں، لیکن یہ کتاب آپ کو ہدایت دینے کے لیے، آپ کے لیے رحمت بننے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں اور اس کے بڑے خاص لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اللہ کے گھر والے؟ ان للہ اہلین و خاصتہ، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا کون ہوگا گھر والا؟ کہا ہاں، ہم اہل القرآن، یہ قرآن والے لوگ ہیں، اس کو سمجھنے اور سمجھانے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ، ان کا تعلق ہے اس کتاب سے۔ دیکھیے، انسان کا جس سے جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کو نہیں بتا سکتا۔ آپ کا جو تعلق اپنی ماں سے ہے نا، وہ آپ کسی اور کو نہیں بتا سکتے، جو بہن سے ہے وہ کسی اور سے نہیں۔ اسی طرح جس کا کتاب سے تعلق ہوتا ہے نا، بس وہی جانتا ہے کہ یہ کیا تعلق ہے، دوسرے کو نہیں آپ بتا سکتے۔ بلکہ دوسرے تو اس کو ہو سکتا ہے کوئی مبالغہ آرائی اور دکھاوا اور شو آف سمجھے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک بندے کو کیا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، کیا پسند ہے لوگوں کو۔ ذرا اپنی پسند ناپسند کو بھی پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے پہلے کی اور آج کی دیکھ لیں۔ سونا، چاندی، بیگس، جو گھر میں چیزیں بھر دیتے ہیں ہم، تصویریں، کہیں البم، کہیں سٹیمپس، کہیں موویز، کہیں کپڑے، کہیں جیولری، جوتے، کیا کچھ۔ میں نے ایک دفعہ ایک خاتون کو دیکھا، کچھ عرصہ کہیں رہنے کے لیے گئیں اور بعد میں نے دیکھا تو پورا ایک اپنے ساتھ ہینگر لے کے آئی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اس ہینگر کو ایک دروازے کے اوپر ہینگ کیا کلوزٹ کے، اور اس پورے کلوزٹ کے دروازے کے اوپر ان کے جوتوں کے جوڑے لگے ہوئے تھے، 30 سے اوپر ہی ہوں گے، اور وہاں شاید اتنے یا اس سے کچھ کم و بیش دن رہنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگی کیا ہر جوڑے کے ساتھ میچنگ نہیں پہنوں گی؟ میں نے کہا اس کا تو ایک پورا لگیج بن گیا ہوگا، آپ کے اتنے شوز ہیں اور یہ صرف آپ کے ہیں، اور بچوں کے بھی ہوں گے اور میاں کے بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ چلیں کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کی مینٹیننس، آپ ان کو پیار سے پوجیں، اس کو چومیں، اس کو صاف کریں، اس کو سجائیں، آج کیا کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کے جائز ہیں اور اسراف نہیں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے 100 لے سکتی تھیں، آپ نے 30 لے لیے، میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کروں گی، لیکن ہوا خیر مما یجمعون۔ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اس کو غم ہوتا ہے تو اپنے کتاب کا، کہیں جانا بھی ہے نا تو یہی نہیں سمٹ رہا کہ 7 کتابیں کیا جانی ہیں، یہی نہیں سمرتا کہ 7 چیز کوئی ایسی نہ رہ جائے جو ساتھ جانی تھی، اور کپڑے جوتے کوئی 2-4 آخر میں جو بیگ میں آ جائیں گے اس کو رکھ لیں گے، نہیں ہے تو نہ صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے بچائے۔ آج ہماری کتابیں ہمیں پیاری ہیں، بعد میں ان کی قدر کون کرے گا جن کو آپ ان کتابوں کی قدر سکھائیں گے؟ میں نے ایک دو تجربات ایسے کیے، اپنا سامان چھوڑ دیا، دے دیا، لے لیا کہ چلو اس کو بعد میں کر لے، کوئی میل کر دیں، لیکن جس حالت میں وہ چیز ملتی ہے دل جل جاتا ہے، دکھتا ہے انسان۔ میں سوچتی ہوں کہ اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے کسی کو دے دو، بعد میں کوئی نہیں دیکھے گا۔ یہ ہماری کتابوں کو تو لوگ پکڑ کے پھینکیں گے کہ یہ کیا انہوں نے کاغذوں کے ڈھیر لگائے ہوئے۔ ایک خبر تھی، سچی خبر ہے اخبار کی، کہ جب زلزلہ آیا تھا ایک شہر میں، پاکستان میں ہی، تو بعد میں سردی اتنی تھی کہ ایک لائبریری کی کتابوں کو جلا کر زلزلہ زدگان نے آگ سے کی۔ جب کوئی جاتا ہے نا، اس کی چیزیں آپ بیچنا چاہیں تو لوگ مفت بھی نہیں لیتے۔ ہاں، وہ کتاب جو پڑھ کے سینوں میں ساتھ چلی گئی، وہی کام میں آئے گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی زبان نہیں سکھائیں گے نا، یا آپ اپنے لیے کوئی آگے اپنے انہیریٹرس نہیں بنائیں گے علم کے، تو آپ کی کتابوں کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، سٹورز میں ڈال دیں گے، اندھیروں میں رہ جائے گا۔ پہلے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ وقف کا رواج تھا، کوئی جاتا تھا نا اپنی چیزوں کو وقف کر دیتا تھا تاکہ بعد میں ضائع ہونے سے بچے۔ زندگی میں لکھ دیں، میرے مرنے کے بعد میرے نوٹس کون لے گا، میری کتابیں کون لے گا، اور جتنی دنیا جمع کرتے ہیں زندگی اتنی مشکل ہونے لگتی ہے، دین جتنا جمع کرتے ہیں زندگی اتنی آسان ہونے لگتی ہے۔ دنیا کی چیزیں جتنی لے لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بے قیمت ہوتی جاتی ہیں، اور دین جتنا لے لیں وقت کے ساتھ اس کی ویلیو بڑھنے لگتی ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کی قدر معلوم ہو جائے نا، تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ ایک ایک چیز کو دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے اور میں نے اس کو کیسے اس میں بدلنا ہے کہ جو ہوا خیر مما یجمعون. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. آپ کہیے یہ تو بتا دو کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے لیا. قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر افتراء باندھتے تھے, اور اگر باندھتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں بتا دیجئے کیا کہ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے, یعنی کیا سوچتے ہیں قیامت آئے گی بھی کہ نہیں, اور آئے گی تو ان کے ساتھ ہوگا کیا. واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے, اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں کہ اللہ کی حلال کو حرام کر لیتے ہیں, اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے زاویے مقرر کرتے ہیں. دو آیتوں میں اللہ نے انسان کی سوئی ہوئی فطرت کو جگایا کہ یہ جو تم نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کو جائز اور ناجائز کرنا شروع کر دیا, یہ تمہیں کس نے حکم دیا؟ اے نبی ان سے پوچھو, ان مکہ کے کافروں سے پوچھو, اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے رزق اتارا تھا, تم نے اس کو اپنی مرضی سے حلال یا حرام کیا. انزلہ کا لفظ اس لیے آیا کہ اکثر چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں چاہے جانور ہوں مویشی ہوں یا فصلیں ہوں, آتی تو بارش کی وجہ سے ہی ہے نا, اوپر سے اترتی ہے, پھر اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا وہاں سے چیزیں اتریں, تو اس لیے اترا. اشارہ ہے مکہ والوں کے اسی شرک کی طرف جو وہ کرتے تھے, اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے کچھ کو حرام, جانوروں کے حصے. پیچھے ہم ساری تفصیلات پڑھ چکے سورہ مائدہ اور سورۃ الانعام میں, ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا. کہا تم کیسے حلال اور حرام کے مالک ہو گئے, اتنی جلدی حرام کا لفظ بول دیتے ہو, یہ بحیرہ صائبہ وسیلہ حام یہ کیا ہیں, اللہ نے تو نہیں بنائے, کیا اللہ نے حکم دیے یا پھر تم نے خود ہی کیا, تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے اپنی پسند کی شریعت بنا لی, تم نے حلال اور حرام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, چلو جاؤ یہ بتاؤ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب. کل قیامت کے دن تمہارے اس جھوٹ کھڑنے کی تمہیں کیا سزا ملے گی. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام ان باتوں کو رکھ دیا جو لوگ اللہ کی دیوی شریعت پہ راضی نہیں ہوتے, ایسے لوگ پھر قیامت کے دن کہاں کھڑے کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو اسی طرح لینے والا بنا دے جیسے اللہ نے کہا. دیکھیے جو کچھ دیا ہے نا وہ رب کا ہے, اس کو رب کے دیے ہوئے طریقے سے استعمال کریں گے نا تو شکر آئے گا. شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو رزق کو پا کے بھی رب کی یاد نہ آئے, پہلے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ مفروضے قرار دیتا تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ رزق دینے والے ہیں, انہی کے آگے رکھو انہی کو خوش کرو تو ملے گا, یہ دیویاں تمہیں دیں گی. اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ آج کے لوگوں کو مادے کا غلام کر دیا, میٹیریلسٹک مائنڈ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے یہ ساری چیزوں کو نکال دے اور اس کی دیوی شریعت پہ ہم راضی ہوئے. الحمدللہ رکوع پورا ہوا. مین پوائنٹس لکھ لیں گے, دو مین پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ ہے حشر حق ہے. ظالم روئے زمین کی دولت بھی عذاب سے بچنے کے لیے دینے کو تیار ہو جائیں گے, عذاب دیکھ کر لوگ دل میں پچھتائیں گے, لوگوں کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ ہوگا, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, مگر اکثر انسان نہیں جانتے، وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے، قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. سات باتیں ہیں اس میں. رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے، اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اسے اس نے کتاب بھیجی، اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. اللہ کے رزق میں تم خود حلال اور حرام کے فیصلے کرتے ہو کہ اللہ نے اجازت دی تھی یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو. اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. پسندیدہ رویے، ہدایت پانا، ایمان لانا، قرآن پاک کے ساتھ خوش ہونا، قرآن پاک کو مختلف صورتوں میں جمع کرنا، صورت سین سے نہیں سواد سے، یعنی ڈفرینٹ فارمز میں، ناپسندیدہ رویے، رزق کو اپنی مرضی سے حلال یا حرام قرار دینا، اللہ پر جھوٹ گھڑنا، قیامت کے بارے میں جھوٹے گمان قائم کرنا اور شکر نہ کرنا. عمل کی یہی باتیں ہیں، اچھی باتوں کو اپنانا ہے، خراب چیزوں کو نکالنا ہے، اور اللہ کی کتاب ملنے پر شکر کرنا ہے. دو نفل پڑھنے ہیں آج کے سبق کے ہوم ورک کا حصہ، اس بات پہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کتاب میری زندگی میں کھلوا دی، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کتاب کھلتی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين.